emocji, teraz więcej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 3 listopada, minęła 11. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Ponad 19 300 nowych przypadków koronawirusa, o prawie 4 tysiące więcej niż wczoraj. Amerykanie wybierają prezydenta w południe polskiego czasu, otwarte zostaną pierwsze lokale wyborcze. Utrudnienia na drodze krajowej nr 50 między Grójcem a Górą Kalwarią, w wypadku zginęły 3 osoby. 19 364 nowe zakażenia koronawirusem w Polsce potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 227 osób, z czego 196 miało inne schorzenia. Za zdrowych uznano ostatniej doby 5573 osoby. Wykonano ponad 65 tysięcy testów. Przy porównywalnej liczbie przebadanych próbek wczoraj potwierdzono 4 tysiące zakażeń COVID-19 mniej. Najwięcej nowych przypadków jest na Mazowszu, prawie 3 tysiące, ponad 2 tysiące zakażeń zanotowano na Śląsku, w Wielkopolsce i Małopolsce. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w tej chwili wolnych jest ponad 7700 łóżek covidowych, o ponad 150 więcej niż wczoraj. Dostępnych jest 429 respiratorów, o 34 mniej niż ostatniej doby. Pierwszych pacjentów z koronawirusem jutro ma przyjąć szpital tymczasowy, który powstał na Stadionie Narodowym w Warszawie. Takie placówki na przełomie listopada i grudnia mają być gotowe w Białymstoku. Będą w hali Uniwersytetu Medycznego i w nowych budynkach szpitala zakaźnego przy ulicy Żurawiej. Wojewoda podlaski Bogdan Paszkowski mówi, że trwa kompletowanie personelu medycznego. Kadra będzie w dużym stopniu opierała się na kadrze personelu szpitala patronackiego, to Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Oczywiście liczymy się z tym, że trzeba będzie wzmacniać potencjał lekarski, pielęgniarski i innego personelu również siłami zewnętrznymi. I w związku z tym już prowadzimy w tym zakresie działania. Ogłosiliśmy taką rekrutację osób chętnych, które w tym zakresie mają odpowiednie wykształcenie, doświadczenie. A zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia, szpitale tymczasowe powstają w każdym województwie. Polskie władze liczą na jak najlepsze relacje polsko-amerykańskie, niezależnie od tego, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Tak mówi w programie Trzecim Polskiego Radia szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Za oceanem w południe naszego czasu rozpoczną się wybory prezydenckie. Nazwisko zwycięzcy poznamy jutro rano. Paweł Soloch mówił na naszej antenie, że pewne interesy polsko-amerykańskie są niezmienne. Przypomnę, że 9 listopada będzie otwarcie Europejskiego Dowództwa 5 Korpusu. Również w najbliższych dniach pan prezydent ratyfikuje umowę polsko-amerykańską dotyczącą zwiększonej obecności Amerykanów. U nas więc te sprawy się toczą i będą się toczyły, ponieważ interesy Stanów Zjednoczonych, również wyrażane przez Amerykanów, bo również prezydent dbał o kontakty chociażby z think tankami, którym bliżej jest do demokratów niż do republikanów. I wiemy i mamy takie sygnały, że główne linie w relacjach polsko-amerykańskich pozostaną niezmiennie, niezależnie od tego, kto będzie lokatorem Białego Domu. O Biały Dom walczą prezydent Donald Trump i kandydat demokratów Joe Biden. Wyścig jest w tym roku niezwykle wyrównany. Więcej nasz specjalny wysłannik Wojciech Cegielski. Wszystkie renomowane pracownie w USA stawiają na nieznaczne zwycięstwo kandydata demokratów i byłego wiceprezydenta Joe Bidena. W najważniejszych sondażach Biden ma od 7 do 10% przewagi nad Donaldem Trumpem, choć sondaż ogólnokrajowy nie do końca odzwierciedla rzeczywiste wyniki głosowania. W ostatnich godzinach Donald Trump zmniejszył nieco dystans do Joe Bidena w najważniejszych stanach, takich jak Floryda i Pensylwania. Nadal jednak to Biden ma tam przewagę i jeśli wygra, to Donald Trump praktycznie nie będzie miał już szans na zwycięstwo. Joe Biden prowadzi też w Michigan, Wisconsin i w Arizonie. Amerykańskie sondażownie zapewniają, że tym razem prognozy będą bliższe rzeczywistości niż przed 4 laty, kiedy to typowały zwycięstwo Hillary Clinton. Pracownie zaczęły bowiem w swoich modelach brać pod uwagę także wykształcenie wyborców, czego nie zrobiły w 2016 roku. Z Wilmington w stanie Delaware Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A w tym roku z powodu pandemii spora część Amerykanów mogła oddawać głosy korespondencyjnie. Zrobiło to już 97 milionów uprawnionych. Nawet do 13 może być zablokowana droga krajowa nr 50 między Grójcem a Górą Kalwarią na Mazowszu w miejscowości Lasopole. W tragicznym wypadku zginęły 3 osoby, jedna trafiła do szpitala. W wyniku czołowego zdarzenia śmierć na miejscu poniósł pasażer z Citroena oraz 2 osoby podróżujące samochodem Suzuki. Do szpitala w Radomiu trafił 42-letni kierowca Citroena.

Trójka do trzeciej. Witamy Państwa serdecznie. Monika Rutka, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej. Nasza Trójka wita Państwa w audycji Trójka do trzeciej. I taki też adres mailowy. Trójka do trzeciej @polskieradio.pl i numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 71335. Za chwilę się przyda, bo za moment płyta tego tygodnia. Zostań ze mną, razem trafiamy w sedno. Na sedno sprawy leży gdzieś między tobą a mną. Proszę cię, bądź jaka jesteś, jaką cię znałem wcześniej. Wiesz dobrze, że nienawidzę zmian. Nie opuszczę mnie, nie, nie opuszczę mnie, nie. Nie rób więcej głupstw, od których pęka serce. Nie wiem, czy to przeżyję drugi raz. Nie opuszczę mnie, nie, nie opuszczę mnie, nie. Góra Barwinków, 16 minut po godzinie 11. Za chwilę nasza płyta tego tygodnia. Co to takiego? Niech hasłem będzie nazwa zespołu The Heavy Clouds, a później proszę po tym właśnie wspólnym mianowniku do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych, także zawrzeć swoje imię, nazwisko i adres, pod który wyślemy te właśnie płyty. Z relacji chłopaków wynika to tak, że zaczęło się od jednego telefonu. Podgórski, grający na perkusji, zadzwonił do Zięby, wokalisty i basisty, i zadał najprostsze pytanie, no pewnie i leżące u podwalin powstania wielu zespołów. A nie chciałbyś czegoś zagrać? Piotrek miał gitarzystę, Kanaka, a Wojtek chęci. No i zakończenie, czy nieokreślone przerwy w działalności ich macierzystych projektów czy kapel stworzyły sprzyjające warunki do stworzenia właśnie czegoś nowego. No i decyzja zapadła po pierwszej próbie. U początków The Heavy Clouds z naszej płyty tygodnia Faithless. Płyty dla Państwa 71335. Hasło znamy, a teraz muzyki słuchamy. jak sami mówią, słychać te echa buntowniczego Seattle, także dźwięki rodem z kalifornijskich pustyń czy punkową energię. A Heavy Clouds powstało z chęci grania po prostu, jak mówią, prościej. Ostatnio o nich rozmawialiśmy, o ich twórczości, o wydawnictwie, być może także i kolejnych wydarzeniach koncertowych, a w tym tygodniu przysłuchujemy się ich płycie. To nasza płyta tego tygodnia. The Heavy Clouds dziś na otwarcie Faithless, a płyty w tym tygodniu, dziś tego tygodnia otrzymują pan Jakub z Poznania i pan Krzysztof z Torunia. Serdecznie gratulujemy. Kolejne płyty tygodnia jutro o zwykłej porze, ale w dalszym ciągu kontakt z nami także SMS-owy, przypomnę, 71335. Do tego mail trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl. Polecamy się serdecznie. Między innymi już za chwilę także na zapowiedzi reportażu będzie, rzecz jasna, muzyczny kalendarz. O, w obfitości, przebojowości dziś i różnorodność, co mnie zawsze cieszy. Teraz 22 po 11. Try every foot you don't have to meet you up. I run to you, because somebody else. I found it there among the other lights. You've been waiting since like a long too. So long, so long to be a part of our tale. Autopromocja. Nasza akcja stadionowa znów dostępna. Trenerzy czekają na stadionach lekkoatletycznych w całym kraju. Mimo ograniczeń w liczbie uczestników można ćwiczyć. Dzięki temu wzmocnią Państwo odporność, a sportowego ducha zbudujemy wspólnie w cyklu Biegam, bo lubię na antenie Trójki w każdy czwartek o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. No to biegusiem, bo już 25 minut po 11. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbierają się na łące. możliwości i mogę coś zmienić. Mam możliwości obrony własnej. Kluki wrony zbierają się na łące. Nad miastem łuna, miasto dziś niespokojne. Kluki wrony zbierają się na. Gdy będzie blisko, ozdobię sufit Ale nie samą muzyką człowiek żyje, tak w naszym cyklu spotkań z informacjami kulturalnymi i z zapowiedziami, także prozą czytaną w Trójce. A przypomnę, że przed południem Przemysław Bluszcz przeczyta fragmenty opowiadania Janusza Głowackiego z lat 70. pod tytułem My Sweet Raskolnikow. Tej jesieni przypominamy klasyczne polskie opowiadania powstałe w różnych okresach ubiegłego wieku, a więc zapraszamy, to już za kwadrans. Warszawskim powietrzem to zupełnie tak jak ja. Czy nie widzisz, jak dużo nas ze sobą łączy? Warszawskie powietrze oddychasz nim codziennie. Z warszawskim powietrzem spędzasz każdy dzień. Czekasz na przystanku. Zupełnie tak jak ja. Mieszkasz parę ulic dalej. Prawie w ogóle się nie znamy. Oddychasz warszawskim powietrzem. To zupełnie tak jak ja. Czy nie widzisz, jak dużo nas ze sobą łączy? Warszawskie powietrze oddychasz nim co

Popiliśmy z przyjemnością. Obok na betonie paru łachmaniarzy jadło długie, przyjemnie wyglądające bułki. Widzi pan, jak sobie sprytnie żyją. Ucieszył się Dłubniak. U nas w domu woda niedobra. Złe filtry czy coś tam. A może byśmy trzasnęli po piwku? Powiedziałem. Dłubniak chyba nie usłyszał, bo mówił dalej. W Ameryce opowiadał mi znajomy naukowiec. Przed obiadem, tylko pan wejdzie do lokalu, podchodzi kelner i podaje każdemu gościowi dużą szklanicę wody z lodu i znika. Bezpłatnie? Zamyślił się Marciniak. Oczywiście. I ten mój znajomy wypił sobie wodę, bierze kartę, czyta i wie pan co? Powiedział, że mało go szlak nie trafił. Za zupę miał zapłacić w przeliczeniu 190 złotych. A wcale nie taki pierwszorzędny lokal. Wstał, proszę panów, i wyszedł. Za wodę mu nie policzyli? Mówiłem, że nie. Woda z lodu jest bezpłatna. To sobie tamtejsze społeczeństwo wywalczyło. Ja panów zapraszam, powiedziałem. Co pan na to, doktorze? Spytał Dłubniak. U mnie jest taka sytuacja, że chętnie bym się napił. Bo wie pan, my tu już długo siedzimy, pan rozumie. Tylko, że gdzie pójdziemy? Panowie na pewno znacie jakieś miejsce. No cóż, wie pan, my prawdę mówiąc dużo nie bywamy. Staramy się w domu, raczej na własną rękę. Można by na krąg taneczny, zastanowił się doktor Marciniak. To jest takie miejsce, gdzie wchodzi pan do baru i są takie okrągłe estrady. Siada pan dookoła i zamawia piwo. Tyle, że tam jest bardzo drogo. I ja nie wiem, gdzie to jest. To może tu. Pokazałem kawiarenkę ze stolikami na ulicy. Trzaśniemy, pójdziemy dalej. Zamówiłem 3 piwa. My panu za to w ojczyźnie. Niech się pan nic nie boi, powiedział z uczuciem Dłubniak. Z drugiej jednak strony dodają za darmo orzeszki i słone paluszki na kręgu. Tu też jest bardzo miło, pocieszyłem Marciniaka. Czy do Sekwany stąd daleko? Panowie, mam taką prośbę. Zrobię jeszcze 3 piwa i chodźmy posiedzieć nad Sekwaną. Dlaczego nie? Zgodził się Dłubniak. Można posiedzieć. Do rzeki było blisko. Zeszliśmy na brzeg. Woda pluszcze, słońce przygrzewa. Naukowcy zdjęli marynarki. Wytrąli ryby, mruknął Dłubniak. Nikt nie łowi. Przeciągnął się. Było pusto, ale przyjemnie. Za nami huczały samochody. Zdjąłem koszulę, podłożyłem pod głowę i wyciągnąłem się na kamieniach. Milczeliśmy przez chwilę. Nagle Marciniak krzyknął. Burżuazjo, zdechniesz. Pan jest napity. Zaniepokoił się Dłubniak. Niech panowie sami popatrzą. Odwróciliśmy głowy. Rzeczywiście, na kamiennym murku ktoś wymalował coś okrągłymi, czarnymi literami. To oznacza, burżuazjo, zdechniesz, przetłumaczył Marciniak. Robiło się coraz parniej. Dłubniak skądś wiedział, że basen kosztuje 5 franków. I poszliśmy zapoznać mnie z miastem. Tylko wie pan, co pan tam teraz zobaczy? Życie zaczyna się pod wieczór. Dlaczego się panu nie podoba to hasło? Bo kto za tym pójdzie? Dlaczego mają mnie iść? A co by pan chciał? Skrzywił się Dłubniak. A po co? Pan by nie chciał?